سورہ نحل کی آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 32 تک یہ آیات مبارکہ ذکر فرمائی. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مومنین کے انجام آخرت کو ذکر فرمایا. پچھلی آیات سے ان آیات کا ربط یہ ہے کہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے کفار گزرے، جتنی کافر قومیں گزریں، انہوں نے بڑی مکر و فریب کا ارتکاب کیا، بڑی چالیں اختیار کیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا، اللہ نے ان کی بنائی ہوئی مکر و فریب کی ان عمارتوں کو بنیاد سے تہس نہس فرما دیا، اور وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تو انہوں نے سخت اور دردناک عذاب کو چکھا، قیامت کے دن بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ فرمائیں. چنانچہ ان آیات میں جو مضمون بیان فرمایا گیا، میں ترجمے کے ساتھ اس کی تشریح کروں. ثم، پھر، یعنی تھوڑی سی دیر کے بعد، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، پھر ثم کا لفظ استعمال فرمایا قیامت کے دن کے. یہ جو بیچ کا زمانہ ہوتا ہے موت سے لے کر قیامت تک کا، یہ برزخ کہلاتا ہے. برزخ بیچ کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اسی کو قبر کی زندگی کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی رسوائی کو ذکر فرمایا اور لفظ ثم استعمال فرمایا کہ وہ بہت تھوڑی سی دیر ہے جو برزخ کی، وہ بھی گزرے اور اس میں بھی ان پر عذاب ہوگا، لیکن قیامت کے دن کے فیصلے کو ذکر فرمایا. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ان کو رسوا کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا. قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، وہ خود تو عذاب برداشت کر رہا ہے لیکن ساتھ والی قبر والے کو بھی احساس نہیں، اوپر کھڑے ہوئے انسان کو بھی نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا اس کے ساتھ وہاں. لہذا وہ تو عذاب ہے پوشیدہ، لیکن قیامت کا عذاب چونکہ سارے دیکھیں گے اس لیے اس کے لیے اللہ نے رسوائی کا لفظ استعمال فرمایا کہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اور آخرت کے لیے جو جہنم کے عذاب کا فیصلہ ہوگا، اس تکلیف کو چونکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں، سارے انسان دیکھیں گے، سب کے سامنے جو اس کا معاملہ ہوگا، اس کو قرآن نے خزی سے یعنی رسوائی کے لفظ سے تعبیر فرمایا. پھر اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا فرمائے گا، وَيَقُولُ، اور یہ ارشاد فرمائے گا، اَيْنَ الشُّرَكَائِ، کہاں گئے وہ میرے ساتھ جن کو تم شریک کیا کرتے تھے. لاؤ ان معبودوں کو جن کو تم مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے جبین نیاز ٹکاتے تھے، کہاں ہیں وہ سارے؟ اللہ کو چھوڑ کر کتنی مخلوقات کی پوجا کی جاتی، شیطان کے پجاری بھی موجود، شیطان کے پوجنے والے، قرآن نے ذکر فرمایا. اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے جس زمانے میں فرمایا اس زمانے میں شیطان کو پوجنے والے بظاہر نہیں تھے، شیطان کے مشورے پر تو چلنے والے تھے، جیسے بتوں کو پوجنے والے مشرکین، یہود نصارہ، آپ کو پوجنے والے مجوسی، یہ بڑی بڑی قومیں موجود تھیں بت پرستوں کی، اور پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، یا پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، یہ سارے موجود تھے. لیکن شیطان کے دوست تو تھے، شیطان کے مشورے پر چلنے والے، تو شیطان کا پجاری، شیطان کو پوجنے والے اب موجود ہیں امریکہ میں، شیطان کو پوجنے والے. تو پچھلا پریزیڈنٹ تھا ان کا، یہ شیطان کی پوجا کرے، اس کا مذہب جو تھا شیطان کو معبود مان، یہ شیطان کے پجاری اس وقت ظاہر ہوئے. اب اندازہ فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِ، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِ، کہاں ہیں میرے معبود، میرے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، شرکا، الذین کنتم، وہ شرکا، کنتم، تھے تم، تشاقون، ضد کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، فیم، ان کے بارے میں. ظاہر ہے کہ جب بھی ان کو یہ کہا جاتا، تبلیغ کی جاتی، دعوت دی جاتی، تم ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ سے دعائیں مانگو، اسی سے اپنی حاجتیں مانگو، تو لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے. اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح انہوں نے معاملہ کیا، آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں. ہر وہ بندہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیں اس کا سینہ کھل جاتا، ورنہ جس آدمی کی قسمت میں گمراہی ہو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار، کہ صاحب یہ دیکھو، یہ کہ آج بھی اگر شرک سے کہا جاتا نا کہ شرک سے باز آ جاؤ، قبروں کو سجدے نہ کرو، قبروں کے گرد طواف نہ کرو، ان بزرگوں کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے اصال ثواب کرو، ان کے رفع درجات کی دعائیں کرو، دیکھو جی کیسی تعلیم، ان کے لیے اللہ سے مانگو، اے اللہ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اکابرین ملت جو گزرے، یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے بڑی محنتوں مشقتوں سے ہمارے پاس کلمہ اسلام پہنچایا، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، یہ دیکھو یہ ایک صراط مستقیم۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ انہی کو حاجت روا سمجھے کہ اے ہمارے پیر ہمارے بزرگ آپ ہی ہمیں بیٹا دے دو، آپ میری مشکل حل کر دو، آپ کے سوا کوئی مسئلہ حل کرنے والا، یا یہ کہنا یہ بھی ہیں اللہ بھی ہیں، دونوں ہیں برابر ہیں، دونوں ایک چیز ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے اگر باز رہنے کا کہا جاتا تو صاحب اب گاؤں گوٹھوں میں دیکھو اگر وہاں کوئی تبلیغ کو دعوت توحید کی کوئی بات کرے کہتے ہیں یہ بزرگوں کا گستاخ ہے، اولیاء اللہ کا گستاخ۔ حالانکہ اولیاء اللہ کی گستاخی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، جبکہ وہ ساری زندگی اللہ کے سامنے بندگی کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کنتم تشاقون فیہم، وہ لاہو معبود جن کے بارے میں تم جھگڑے کیا کرتے تھے، قال الذین اوت العلم، قیامت کے دن جب ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہوگی تو وہ لوگ کہیں گے جن کو علم دیا گیا، علماء اہل علم، اوت العلم، وہ لوگ کہیں گے جن کو علم دیا گیا، ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، ان بے شک الخزی رسوائی، الیوم آج کے دن، آج کے دن رسوائی، والسوء اور عذاب، علی الکافرین کافروں پر لازم ہو چکا، آج کے دن رسوائی اور عذاب ان کا مقدر بن گیا، ان پر لازم ہو گیا۔ یہ اہل علم کہیں، یہ قرآن پاک نے بیچ میں یہ جملہ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا، علماء کی بات کو جو نقل فرمایا وہ اس لیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ ساری گفتگو سب کے سامنے ہو رہی، لوگوں کے چھپی ہوئی، لوگ تبصرہ بھی کریں گے۔ آگے کفار کے بارے میں فرمایا، الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں، تتوفاہم، جن کو موت دیتے ہیں، وفات کا لفظ بھی اسی سے نکلا، اور ویسے وفات کا جو لفظ ہے یہ وفا سے نکلا، اور وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، جیسے کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا، بھئی جو آپ نے ایگریمنٹ کیا پورا کرو، اگر اس میں سے ایک شک بھی آپ نے چھوڑی تو آپ وعدہ وفا کرنے والے نہیں، پورا کرنا، جو ایگریمنٹ ہوا، جو عقد ہوا، جو بات ہوئی، اس کو پورا کرنے کا نام عربی میں وفا کہلاتا۔ اسی سے یہ سارے اس کو کہتے ہیں، اس میں مشتق بہت سارے الفاظ نکلے ہوئے ہیں ایک مصدر سے، اسی سے یہ وفات کا لفظ، وفات کا معنی بھی کیسا لفظ، یہ بھی بڑی نصیحت والا لفظ، فلاں بندہ وفات پا گیا، آج تو ہم نے باہر کی اس کی تقلید میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے جو بالکل نامناسب۔ میں اپنے وعظ میں، جمعہ خطبے میں کیا کرتا، جب کوئی شخص فوت ہو جائے ایکسپائر کا لفظ نہ استعمال کر، مومن ایکسپائر نہیں ہوتا، یہ مومن کی تو اب حیات ہے، اس کی طیبہ شروع ہوئی ہے، ایکسپائر کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، فلاں بندہ بھی ایکسپائر ہو گیا، فلاں بچہ ایکسپائر ہو گیا، بھائی ایکسپائر بیکار چیز کو کہتے ہیں جس کا فائدہ ختم ہو گیا، اور مومن تو اب اس کی محنت کی وصولی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ ہمیں وہ استعمال کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرمائے۔ دیکھو جان بحق، یعنی جان حق کے سپرد کر دی، اللہ کے سپرد۔ وصال کا لفظ بھی بہت عمدہ ہے، وصال کا معنی مل جانا، یعنی ایک بچھڑا ہوا اپنے محبوب کے ساتھ مل گیا، محبت اللہ کے ساتھ، وصال کا معنی ملنے والا، اور وفات کا معنی، میں اس لفظ کی لغت کو عرض کرنے کے لیے یہ مختلف الفاظ کا، وفات کا معنی کوئی چیز دے کر پوری پوری وصول کرنا، ریکوری پوری ہو جائے، اس کو عربی میں وفات کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے دنیا میں بھیجا تھا اسی طرح ہم واپس اپنے پاس لائیں گے، ایسے نہیں اور ایسے ہے ہی نہیں، ایسے ہی جاتا کہ نہیں جاتا انسان، جیسے دنیا میں آتا ہے نہ ساتھ مال لے کے آتا ہے نہ ساتھ مال لے کر جائے گا، نہ اس کے کوئی تمغے لے کر آتا ہے نہ تمغے ساتھ لے کر جائے گا، نہ اس کے پاس تعلیم کی سندیں، سرٹیفکیٹ، ڈگریاں ہوتی ہیں نہ ساتھ لے کر جانے، کوئی چیز نہیں ہوتی، بس جیسے آیا، وہ بچہ تھا جس وقت آیا، کپڑوں کی ضرورت نہیں، اب بڑا ہو گیا، حیا کا تقاضا ہے کپڑوں اور کفن کے اندر اللہ کے سامنے حاضری دی جائے، جسے کفن ساتھ جاتا ہے، لیکن اپنا کوئی ویسٹ کوٹ، کوئی لباس، کوئی شیروانی، کوئی چیز نہیں ساتھ جاتی، ہماری طرف سے ہم نے جو مقرر کر دیا لباس احرام کی طرح کا لباس وہ پہنا دو بس. دیکھو وفات کا لفظ یہ قرآن کہتا ہے تتوفاہم, جس جن کی جن کو موت دیتے ہیں, جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے, ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے, یعنی کفر موت تک وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے, یہ ان کے لیے ہے جو موت سے پہلے پہلے, موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی, ان کے کفر کو, ان کے شرک کو اللہ کلمہ اسلام کی برکت سے معاف فرما. لیکن جن کی روح اسی حالت میں قبض ہو گئی, اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. یہ سب سے قیمتی متاع ہمارے پاس ہے, جب اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے. اس نسبت کو, اس تعلق کو, یہ دھاگا, یہ جو رشتے کا, جو امت کا, جو ایک ہمیں ایک اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے, یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے, یہ ایمان کی متاع ہمیں, پھر بڑی امیدیں ہیں, پھر بڑی رحمتیں. اس لیے قرآن نے فرمایا ظالمی انفس, جیسے آپ نے بیان کیا قبروں کو پوچھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں, کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا وہ جنت ان کے لیے ہے, یہ شرک کرتے ہیں؟ ہاں, اس میں میں عرض کرتا ہوں, میں بھی عرض کروں. فرمایا کہ وہ لوگ جن کی تتوفاہم الملائکہ, جن کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں, ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے, فَأَلْقَوُ السَّلَمَا, جس وقت فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے, فَأَلْقَوُ السَّلَمَا, وہ صلح کا پیغام بھیجیں. اے اس کا لفظی معنی القا کا معنی ہوتا ڈالنا, السلامہ کا معنی صلح کا, یعنی کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اللہ راضی ہو جائے, یعنی اپنے اسلام کو ظاہر کریں گے, اپنی اطاعت کو, فرما برداری کو. فرشتے آ گئے, آخرت دیکھ لی, اب اپنی اسلام اور فرما برداری کو ظاہر کرتے ہوئے کہیں گے ما کنا نعمل من سو, ہم نہیں تھے عمل کرتے کسی قسم کا کوئی برا عمل, ہم دنیا میں کوئی برا عمل نہیں کرتے, یہ کافر کہیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بلا کیوں نہیں, کیوں نہیں, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, اللہ تعالیٰ تو ان تمام باتوں کو جاننے والے ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے, اللہ جانتے ہیں تمہارے دلوں کے حال. بھائی نے جو سوال کیا وہ بڑا اہم ہے, میں کئی اور نشستوں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں لیکن آپ کے سوال پر دہراتا ہوں. مسلمان اگر کلمہ پڑھتا ہے اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے, اس کا کیا انجام ہو؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, آپ نے صاف بیان فرما دی, اس میں صاف بیان فرما دی, اور قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ, اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے, لن یغفر اللہ, لن اس کا معنی ہرگز معاف نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کہ اب کسی نے یہ شرک کا ارتکاب, مسلمان بھی کلمہ بھی پڑھا لیکن پھر بھی اس نے شرک کیا, اس شرک میں کئی اقسام ہیں, ایک شرک اصغر ہوتا ہے, ایک شرک اکبر ہوتا ہے. شرک اکبر کی بات کر رہا ہوں, شرک اصغر تو گناہوں کے زمرے میں آتا, گناہ کبیرہ ہوتا. شرک اکبر یعنی اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا, جس طرح اللہ عالم الغیب اس طرح مخلوق کو عالم الغیب سمجھنا, جس طرح اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے, اسی طرح مخلوق میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو اسی طرح ہر چیز پر قدرت رکھنے والا سمجھنا, اور یہ سمجھنا بندہ اور خدا ایک ہو گئے. جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ان کے اندر اللہ تعالیٰ حلول فرما گئے, جو حضرت عیسیٰ وہی خدا, نعوذ باللہ من ذلک. قرآن نے فرمایا, قرآن نے کیا فرمایا, وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ تین خداؤں میں سے ایک حضرت عیسیٰ بھی ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہیں, جنہوں نے یہ کہا, قرآن نے کیا فرمایا, اولئک هم الکافرون حقا, یہ پکے کافر, قرآن نے ان کے بارے میں فرما دیا کوئی پکا شرک. اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرے, شرک اکبر کا, اور اس نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ نہیں کی, اس سے یعنی توحید اختیار نہیں کی, اپنے نقیدوں کو نہیں چھوڑا, اسی حالت میں چلا گیا, قرآن نے صاف فرمایا لن یغفر اللہ, اس کو شرک کا عذاب بھگتنا ہے. اور اگر اس نے توبہ کر لی, تو توبہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. باقی جو گناہ صغیرہ ہیں کبیرہ ہوتے ہیں، جیسے کسی نے شراب پی یا سود یا زنا یا بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ جن پر بڑی سخت مذمتیں آئیں، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر اللہ چاہیں گے عذاب دیں گے، اگر وہ معاف کرنا چاہیں بڑے کرم والے معاف کر دیں گے، لیکن اگر وہ چاہیں گے تو پھر ان گناہوں پر عذاب دے سکتے. لیکن کفر شرک کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو ایسا نہیں فرمایا، ہرگز معاف نہیں ہوں، شرک معاف نہیں ہوں. اس میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو، نہیں ہوا تو میں مزید سوال کو واضح کر دیتا ہوں کہ پھر شرک پر اتنا بڑی سزا کیوں. اصل میں جو نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ اور زمرے میں آتی ہے، وہ ایسے ہی جیسے ہم کوئی قانون توڑ دیں، جیسے کوئی ٹریفک کا قانون، یا کسی نے ٹیکس پے نہیں کیا، یا کسی نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا، یہ قانون شکنی کہلاتی ہے. لیکن شرک یہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں. اگر کوئی کسی بھی ریاست کا باغی ہو اس کی سزا پھانسی اور سزا موت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ ہمیں. اور اللہ رب العالمین کی جو احکم الحاکمین ہے، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، یا اللہ کا انکار کر دینا، یہ بغاوت کے زمرے میں آ، اس لیے اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سخت رکھی. یہ تو ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں نے عرض کیا، گناہ کبیرہ اگر چاہیں معاف کر دیں، اگر چاہیں تو اللہ پکڑ لیں. پھر معاف کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آگے راستے رکھے ہیں، معاف کر دیں اپنی رحمت سے ہی معاف کر دیں، کسی ادا پر خوش ہو کر معاف کر دیں. جیسے بنی اسرائیل کی ایک طائفہ عورت، اس کے کتے کو پانی پلانے پر اللہ خوش ہو گئے، اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، کسی ادا پر اللہ معاف فرما دے. یہ تو اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن توبہ کے ارادے سے نکلا، پکا ارادہ کر لیا تھا. ایک صاحب سے مسئلہ پوچھا، اس نے بڑا سخت بتلایا، نانا تیری مغفرت نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی قتل کر 100 پورے کر دی. پھر بھی پکا تھا کہ میں نے توبہ کرنی، توبہ کے ارادے سے نکلا، ابھی توبہ نہیں کی تھی کہ راستے میں موت آ گئی. فرشتوں کا اس بارے میں وہ ہونے لگا کہ اس کی روح کو کہاں لے جایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو ناپ لو، اگر یہ وہ فاصلہ جس طرح سے چل کر آیا زیادہ ہے اور جدھر جانا چاہتا ہے وہ کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ ندامت والے راستے پر زیادہ چل چکا ہے، اس کو ہم معاف کرتے ہیں، اس کی روح کو علیین میں لے جائے. فاصلہ ناپا گیا، بلکہ محدثین نے فرمایا فاصلہ تھوڑا تھا جس طرح سے چل کر آیا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، ادھر والی زمین کو حکم دیا پھیل جا، ادھر والی زمین کو حکم دیا سکڑ جا، چنانچہ وہ فاصلہ ایک ذرا ایک گز زیادہ نکلا جدھر سے وہ چل کر آیا تھا. یہاں پر حضرات محدثین نے بڑے عجیب کلام فرمائی، کسی کے لیے زمین کو سکڑ جانا یا کسی کے لیے زمین کا پھیل جانا یہ کرامت کہلاتا. ایک وہ بندہ جس نے ابھی توبہ نہیں کی، توبہ کا صرف ارادہ کیا اور پشیمان ہو گیا دل میں، اللہ نے اس کو وہی مقام دے دیا جو اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، اس کے لیے کرامت کو ظاہر فرما دیا، زمین کو اس کے لیے سکڑ گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا، جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں. وضو پر گناہ صغیرہ جھڑ جاتے، روزے سے گناہ صغیرہ، نماز سے گناہ صغیرہ، صدقات سے گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے. لیکن کسی گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس امید پر کہ میرے پاس مرہم توبہ کی موجود ہے لہذا کر لوں، یہ بڑی بے باکی کی بات ہے. جب اللہ کا کرم اتنا ہے، اس کی رحمت، تو انسان کے حیا کا تقاضا یہ کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچے، کیونکہ اللہ اتنے کرم والے، اس کریم مولا کی تو چھوٹی سی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے آپ کے سوال پر میں نے تھوڑی وضاحت کر دی. فرمایا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، داخل ہو جاؤ. یہ قیامت کے دن اللہ ان سے خطاب فرما رہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. فلبئس مثوی المتکبرین، فلبئس، یقیناً بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرتے والوں کا، جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہوئے حق کو ٹھکرا دیا، یہ سب سے بڑا متکبر. یہاں متکبر کا لفظ ذکر فرما کر گویا اشارہ فرما دیا کہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ جو بنے گا وہ تکبر بنے گا. تکبر ہی کفر کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تکبر نہ ہوتا تو مات مان لیتے سر تسلیم ختم. قرآن نے کیسی خوبصورت بات فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ یہ نہیں جھکتے, ان کو کہا جاتا ہے سر تسلیم خم کرو یہ نہیں کرتے. دیکھو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں, ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھے پشیمان رہے یہ بہت غنیمت ہے, ایک آدمی ڈٹائی اختیار کر لے مقابلہ کرے یہ بڑی بے باکی, اس کی اصلاح کی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اور ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ گناہ اس کو اچھی چیز لگنے لگتے ہیں. زین لہم سوء, جس کو جنس کے لیے اللہ آخرت میں عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کے لیے دنیا میں گناہوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں, وہ چھوڑتا ہی نہیں کیونکہ اس کو اچھی چیز لگتی, اس کو اسی میں لطف آتا, اس کو یہ خوبصورت. اس لیے اس موقع سے پناہ مانگنی چاہیے, جب تک شرمندگی اور ندامت رہے اور برائیوں کی برائی نظر آتی رہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم ہماری حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رحمتوں کے دائرے میں داخل ہے. فرمایا وقیل للذین اتقوا, اور فرمایا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, شرک سے بچے کفر سے بچے. ماذا وقیل للذین اتقوا, اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, ماذا انزل ربکم, دیکھو مقابلے میں کہہ رہے ہیں پہلے ان کی بات نقل کی کفار کی, اب ایمان والوں کی, کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا قرآن کے بارے میں ذرا اپنے تبصرہ کرو. قالوا خیرا, وہ یوں جواب دیتے ہیں اللہ نے بڑی بھلائی والی چیز نازل کی. سبحان اللہ, اللہ کے حکم اللہ کی آیات اللہ کے احکام معلوم ہونے پر ان کے زبان پر ہمیشہ بھلائی کے کلمات آتے ہیں, یہ تقوی والے لوگ. آگے فرمایا للذین احسنوا, جنہوں نے احسان کیا نیکی کی, فی ہذہ الدنیا, اس دنیا میں, حسنا, ان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی رکھی, جنہوں نے نیکیاں کی اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی نیکی رکھی. دنیا میں نیکی کیا, اللہ اس ان کے دلوں میں اطمینان کی بہاریں پیدا فرما دے, چین اور سکون اور اطمینان. وہ چین اور سکون کافر کو اور مشرق کو کبھی نصیب نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کے دل کی اندر اس کی گہرائیوں میں اتار دیتے. فرمایا کہ ولدار الآخرہ, اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت بہترین ہے. دنیا میں ہم نے ان کے لیے بلائی رکھی اور آخرت کا جو ہم نے جہان بنایا وہ بہت بہترین ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, بہت اچھا ٹھکانہ ہے. دار کا معنی ہوتا ہے گھر حویلی, جس میں مکانات ہی مکانات, محل بہت زیادہ کمرے, یہ عربی میں بہت اچھا ٹھکانہ ہے تقوی والوں کا جو اللہ نے جنت تیار کی. فرمایا جنات عدن, وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. یدخلونہا, جس میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے, محلات اور نیچے سے نہریں جاری. لہم فیہا ما یشاؤون, جو چاہیں گے اللہ ان کو عطا فرمائیں, ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی وہ تمنا کریں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین, اللہ تقوی والوں کو اسی طرح صلہ عطا فرمائیں گے. تقوی والے کون لوگ ہیں, پہلے کافروں کی روح کے قبض کرنے کا منظر ذکر فرمایا, اب تقوی والوں کا. الذین تتوفاہم الملائکہ, یہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے. طیبین, اس حال میں کہ ان کے نفوس بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں, یہ بڑے پاکیزہ روحیں لے کر ہوتے ہیں. یقولون, فرشتے ان کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, سلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی. یہ استقبال کے کلمات, ادھر توبیخ ڈانٹ, ادھر استقبال. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو, جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اعمال کرتے تھے. یہاں جس وقت فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے, اس وقت جو استقبالیہ مرحبا, جو ترغیب کے کلمات ہوں گے وہ کہیں گے, ساتھ یہ بھی کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قبر کی زندگی, جو قبر ہوتی ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. قبر کا جو عذاب ہے یہ صرف احادیث سے متواترہ نہیں, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی آل پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، وہ برزخ کی حالت میں، برزخ میں اللہ ان پر عذاب پیش کر رہے، جو بھی ان کی کیفیت، ہم قبر کے عذاب کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ عذاب برحق ہے، قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر فرمایا اور احادیث متواترہ میں بھی آیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ان متقی لوگوں کی صف میں شامل فرما دیں، کفر و شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. یا رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر مغفرت کاملہ کے ساتھ فرمانا. یا اللہ آپ نے جن تقوی والے لوگوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا، اپنی رحمت سے ہم سب کو اے اللہ اس میں شامل فرما دے. یا اللہ جن کے لیے وعید ذکر فرمائی گئی، اے ہمارے پروردگار آپ نے اپنی رحمت سے کفر و شرک سے محفوظ فرمایا ہے، مرتے دم تک اے اللہ کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم. Thank you.